zmiany. Dostają buziak od swej pięknej żony. Włączam Amigę, demo odpalę. Wypiję browara, fajkę zapalę. Kolega wpada, w kółko o PC-tach nadaje i gada. Zamknij się, nie zrozumie źle. Amigę kocham i jej tylko chcę. Przychodzą do kwapy, PC na chodzie, dema i gierki są teraz w modzie. Demo ruszyło, muza wspaniała, PC wisi, piwa się zasiała. Kolega wkurwiony, nic mi nie pokazał, puścił animację i spojrzeć kazał. Obraz od góry się kiepsko wyświetla, więc sprzedaj to gówno, bo dostaniesz tekla. Przychodzą z pracy bardzo zmęczony, dostają buziak od swej pięknej żony. Włączam Amigę, demo odpalę, wypiję browara, fajkę zapalę. Kolega wpada, w kółko o PC-tach nadaje i gada. Zamknij się, nie zrozumie źle, Amigę kocham i jej tylko chcę. Przychodzą do kwapy, PC na chodzie, dema i gierki są teraz w modzie. Demo ruszyło, muza wspaniała, PC wisi, piwa się zasiała. Kolega wkurwiony, nic mi nie pokazał, puścił animację i spojrzeć kazał. Obraz od góry się kiepsko wyświetla, więc sprzedaj to gówno, bo dostaniesz tekla. Zamknij się, Amigę kocham i jej tylko chcę. Rhythm and drums on the booming track. Zamknij się, zamknij się, zamknij jej tylko chcę.